Sinisorsa. Punatulkku. Lehtopöllö. Närhi. Harakka. Varis. Varpunen. Harmaa päätikka. Käpytikka. Keltasirkku. Kottarainen. Kuusitiainen. Sinitiainen. Talitiainen. Viherpeippo. Kiuru. Musta rastas. Rastasparvi. Punakylkirastas. Laulu rastas. Räkätti rastas. Naakka. Naurulokki. Harmaa lokki. Iso kuovi. Töyhtöhyyppä. Käki. Thank you.